कैसे मिले दिल न जानूं, कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या नैनिक अनजान सी जो मिले, चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, कहना